अथर्वेद एकादशम कांडम सूक्तम 3 तत् से लेकर य एवं वेदा 32वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन अन्न रूप परमेश्वर को उससे भिन्न सिर से तूने खाया अनुभव किया है, जिस सिर से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने खाया अनुभव किया था, अति बड़े से लेकर तेरे राज्य की प्रजा मरेगी, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। और जिज्ञासु का उत्तर है, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान को खाया है, उसी ऋषियों के समान बड़े ज्ञानों के रक्षक सिर से इस परमेश्वर को मैंने खाया अर्थात अनुभव किया है, उसी से इसको मैंने पाया है। ये ही ओदन सुख वर्षक अन्न समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वे मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर य एवं वेदा 33वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उन कानों से भिन्न दो कानों से तूने खाया अर्थात अनुभव किया है, जिस दोनों से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने खाया अर्थात अनुभव किया था, तो बहरा हो जाएगा, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। जिज्ञासु का उत्तर होना चाहिए, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है, उस आकाश और पृथ्वी रूप दोनों कानों से अर्थात पदार्थ ज्ञान के श्रवण मनन से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उन दोनों से इसको मैंने पाया है। यही ओदन अर्थात सुख वर्षक अन्न समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वे मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर य एवं वेदा 34वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उन नेत्रों से भिन्न दो नेत्रों से तूने अनुभव किया है, जिन दोनों से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने अनुभव किया था, तो अंधा हो जाएगा, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। तो जिज्ञासु का उत्तर होना चाहिए कि मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है, उन दोनों सूर्य और चंद्रमा रूप उसके समान नियम से चलकर दो नेत्रों से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उन दोनों से इसको मैंने पाया है। ये ही ओदन सुख वर्षक अन्न समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वे मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर य एवं वेदा 35वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उस मुख से भिन्न मुख से तूने खाया अर्थात अनुभव किया है, जिस मुख से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने खाया अर्थात अनुभव किया था, सुख के बल तेरे राज्य को प्रजा मरेगी, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। जिज्ञासु का उत्तर, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को खाया अर्थात अनुभव किया है, उस वेद रूप सुख मुख से इस परमेश्वर को मैंने खाया अनुभव किया है, उस मुख से इसकी मैंने पाया है। यही ओदन सुखपूर्वक अनसमान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वह मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर या एम वेदा 36वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उस जीव से भिन्न जीव से तूने खाया अनुभव किया है, जिस जीव से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने खाया अनुभव किया था, तेरी जीव मर जावेगी, असमर्थ हो जावेगी, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। और जिज्ञासु का उत्तर, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को खाया अर्थात अनुभव किया है। अग्नि की अग्नि समान लहराती हुई उस जीव से इस परमेश्वर को मैंने खाया अनुभव किया है, उस जीव से इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुखपूर्वक अन समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वे मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर या एम मेदा 37वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उन दांतों से भिन्न दांतों से तूने खाया अनुभव किया है, दांतों से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों पदार्थ जानने वालों ने खाया अनुभव किया था, तेरे दांत गिर पड़ेंगे, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। जिज्ञासु का उत्तर, मैंने निश्चय करके अब इस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को खाया अर्थात अनुभव किया है। ऋतुओं के तुल्य आपस में मिले हुए उस दांतों से इस परमेश्वर को मैंने खाया अनुभव किया है, उससे इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुखवर्षक अनसमान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वे मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर ना एवं वेदा 38वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम पर मेश्वर को उन प्राण और अपानों से भिन्न प्राण और अपानों से तूने खाया अर्थात अनुभव किया है, जिससे ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने अनुभव किया था, प्राण और पान तुझको छोड़ देंगे, ऐसा इस जिज्ञासु से वह आचार्य कहे। तो जिज्ञासु का उत्तर, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है। सात ऋषियों त्वचा, नेत्र, कान, जिहान, नाक, मन और बुद्धि रूप उन प्राण और अपानों से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उनसे इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुखवर्षक अनसमान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वह मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर न एवेदा 39वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम पर परमेश्वर को उस व्यापकपण से भिन्न व्यापकपण से तूने अनुभव किया है, जिससे ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों जानने वालों ने अनुभव किया था, तब राजरोग व्यापक क्षय रोग तुझे मारेगा, ऐसा इससे वे आचार्य कहे। तो जिज्ञासु का उत्तर, मैंने निश्चय करके उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है, आकाश रूप उस व्यापकपन से इस परमेश्वर को मैंने खाया, अनुभव किया है, उससे इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुखपूर्वक अन समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपचारों वाला है। वह मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर एवं वेदा 40वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उस पीठ से भिन्न पीठ से तूने खाया, अनुभव किया है, जिस पीठ से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने अनुभव किया था, तब बिजली तुझे मारेगी, ऐसा इस जिज्ञासु से वह आचार्य कहे। जिज्ञासु का उत्तर, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को खाया अर्थात अनुभव किया है। आकाश रूप उस पीठ से इस परमेश्वर को मैंने खाया अर्थात अनुभव किया है, उससे इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुखपूर्वक अन्न समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वह मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर न एम वेदा 41वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उस छाती से भिन्न छाती से तूने अनुभव किया है, जिस छाती से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने अनुभव किया था, तब खेती से तू ना बढ़ेगा, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। तो जिज्ञासु का उत्तर, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है। पृथ्वी रूप पृथ्वी के समान सहनशील उस छाती से इस परमेश्वर को मैंने खाया, अनुभव किया है, इससे इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुख वर्षक अन्न समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वह मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपचारों वाला हो जाता है जो ऐसा जानता है। तत् से लेकर न एम वेदा 42वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उस पेट से भिन्न पेट से तूने खाया, अनुभव किया है, जिस पेट से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों जानने वालों ने अनुभव किया था, उदर रोग तुझे मारेगा, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। तो जिज्ञासु का उत्तर है, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को खाया अर्थात अनुभव किया है। सत्य यथार्थ कथन रूप उस पेट से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उससे इसको मैंने पाया है। यही ओदन सर्व वर्षक अन समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वह मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर या एवं वेदा 43वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उस वस्ती से भिन्न वस्ती अर्थात पेडू नाभि से नीचे का भाग से तूने खाया, अनुभव किया है, जिससे ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने खाया, अनुभव किया था, जल के भीतर तुम मरेगा, ऐसा इससे वह आचार्य कहे। जिज्ञासु का उत्तर, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है। समुद्र रूप उस वस्ती से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उसमें इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुख वर्षक अन्न समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वे मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर संभवती या एम वेदा 44वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उन दो जांगों से भिन्न दो जंगाओं से तूने अनुभव किया है, जिन दोनों से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार जानने वालों ने अनुभव किया है, तेरे दोनों जंगाएं मरेंगी, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। तो जिज्ञासु का उत्तर है, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है। दोनों प्रेरणा करने वाले और श्रेष्ठ गुण वाले आचार्य और शिष्य के उन दोनों जंघाओं से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उन दोनों से इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुख वर्षक अन्न समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वे ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर य एवं वेदा 45वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उन दोनों घुटनों से भिन्न दोनों घुटनों से तूने अनुभव किया है, जिन दोनों घुटनों से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार जानने वालों ने अनुभव किया था, तब फोड़े का रोग तो होगा, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कही। तो जिज्ञासु का उत्तर, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है। विश्वकर्मा सब कामों में चतुर मनुष्य के उन दोनों घुटनों से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उससे इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुख वर्षक अन्न समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला, सब उपकारों वाला है। वे मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर या एम वेदा 46वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उन दो पैरों से भिन्न दोनों पैरों से तूने अनुभव किया है, जिन दोनों से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार जानने वालों ने अनुभव किया है, बहुत घूमने वाला तू होगा, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। जिज्ञासु का उत्तर है, मैंने निश्चय करके अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है, दोनों चतुर माता पिता के उन दोनों पैरों से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उन दोनों से इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुख वर्षक अंत समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वह ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो ऐसा जानता है। तत् से लेकर या एम वेदा 47वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उन दोनों पैरों के पंजों से भिन्न दोनों पैरों के पंजों से तूने खाया अनुभव किया है, जिन दोनों से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार्थ जानने वालों ने अनुभव किया है, सर्प तुझको मारेगा, ऐसा इस जिज्ञासु से वे आचार्य कहे। तो जिज्ञासु का उत्तर मैंने निश्चय करके, अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है। ऐश्वर्यवान पुरुष के उन दोनों पैरों के पंजों से उस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उन दोनों से इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुखपूर्वक अनसमान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला, सब उपकारों वाला है। वह मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर ना एम वेदा 48वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उन दोनों हाथों से भिन्न दोनों हाथों से तूने खाया अनुभव किया है, जिन दोनों से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों वेदार जानने वालों ने अनुभव किया है, तब ब्राह्मण वेद ज्ञाता पुरुष को तुम मारेगा, ऐसा इस जिज्ञासु से वह आचार्य कहे। जिज्ञासु का उत्तर मैंने निश्चय करके, अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव कर लिया है। सत्य ज्ञान के उन दोनों हाथों से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उन दोनों से इसको मैंने पाया है। यही ओदन सुखपूर्वक अंत समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वे मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। तत् से लेकर या एवं वेदा 49वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे जिज्ञासु, यदि इस ओदन नाम परमेश्वर को उस प्रतिष्ठा से भिन्न प्रतिष्ठा कीर्ति से तूने खाया अनुभव किया है, जिस प्रतिष्ठा से ही इस परमेश्वर को पहले ऋषियों द्विदार जानने वालों ने अनुभव किया है, तब कीर्ति रहित और बिना खर होकर तुम मरेगा, ऐसा इस जिज्ञासु से वह आचार्य कहे। तो जिज्ञासु का उत्तर मैंने निश्चय करके, अब उस पीछे वर्तमान रहने वाले, अब दूर वर्तमान और अब प्रत्यक्ष वर्तमान परमेश्वर को अनुभव किया है, सत्य परमात्मा में प्रतिष्ठा पाकर उसी ऋषियों के समान प्रतिष्ठा से इस परमेश्वर को मैंने अनुभव किया है, उसी प्रतिष्ठा से इस परमेश्वर को मैंने पाया है। यही ओदन सुखपूर्वक अंत समान परमेश्वर सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारों वाला है। वह मनुष्य ही सब उपायों वाला, सब पालनों वाला और सब उपकारी वाला हो जाता है जो मनुष्य ऐसा जानता है। सूक्तम 3 एतद् से लेकर ओदन 50वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यही महान पृथ्वी आदि के आकर्षक सूर्य का आश्रय यजनीय पूजनीय ब्रह्म ओदन सुख बरसाने वाला अन्न रूप परमेश्वर है। ब्रह्म लोक से लेकर य एवं वेदा 51वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे मनुष्य महान सबके नियामक परमेश्वर में निवास वाला होता है और उसी महान सर्व नियामक परमेश्वर के सहारे में आश्रय लेता हूं जो मनुष्य ऐसा जानता है। एतस्मात से लेकर प्रजापति 52वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इस ही अपने ओदन सुख बरसाने वाले अन्न रूप सामर्थ्य से 33 लोकों दर्शनीय देवताओं को प्रजापति सृष्टिपालक परमेश्वर ने निर्माण किया है। तेषां प्रज्ञानां यज्ञं सृजत 53वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उस परमेश्वर ने उन 33 देवताओं के सामर्थ्य के प्रकृष्ट ज्ञान के लिए यज्ञ परस्पर समस्त संगत संसार को सृजा है। स या एवं से लेकर रुंदधि चौवनवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य ऐसे बड़े विद्वान सर्वज्ञ परमेश्वर का उपद्रष्टा सूक्ष्मदर्शी व साक्षात करता होता है, वे अपने प्राण को रोकता है, ना च प्राणम रुंधि सर्वज्ञानीम जीते। 55वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि वह अपने प्राण को नहीं रोकता है वह सब हानि से निर्बल हो जाता है। ना चैसे लेके 56वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह सब हानि से ही नहीं हीन होता है, किंतु मनुष्य को जरा व बुढ़ापा पाने से पहले जीवन व्यापार छोड़ देता है, अर्थात प्राण छोड़ देता है। अथर्वेद एकादशम कांडम सुक्तम 4 प्राणाय से लेकर प्रतिष्ठितम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राण जीवनदाता परमेश्वर को नमस्कार है, जिसके वश में सब ये जगत है, सदा वर्तमान जो सबका ईश्वर है और जिसके भीतर सब अटल ठहरा है। नमस्ते प्राण से लेकर प्राण वर्षते दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्राण जीवनदाता परमेश्वर, दहाड़ने के हित के लिए तुझे नमस्कार, बादल के गर्जन के हित के लिए तुझे नमस्कार है, हे प्राण परमेश्वर, बिजली के हित के लिए तुझे नमस्कार, हे प्राण परमेश्वर, वर्षा के हित के लिए तुझे नमस्कार है। यत् प्राण से लेकर जायन्ते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब प्राण जीवदाता परमेश्वर बादल की गर्जन द्वारा औषधियों अन्न आदि को बल से पुकारता है, वे अच्छे प्रकार गर्भवती होती हैं और गर्भों को पुष्ट करती हैं, फिर भी बहुत सी होकर उत्पन्न हो जाती हैं। यत् प्राण से लेकर भूम्यामधि चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब प्राण जीवनदाता परमेश्वर ऋतुकाल आने पर औषधियां अन्न आदि को बल से पुकारता है, तब सब जगत बड़ा आनंद मानता है और जो कुछ भी भूमि पर है। यद् प्राणों से लेकर नौ भविष्यति पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब प्राण जीवनदाता परमेश्वर ने वर्षा द्वारा विशाल पृथ्वी को सींच दिया, तब जीव तंतु बड़ा हर्ष मनाते हैं, हम बढ़ती अवश्य करते हैं। अभिवृष्टा से लेकर सर्भो अक छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सींची हुई औषधि अन्न आदि प्राण जीवनदाता परमेश्वर से मिलकर बोली, हमारी आयु को निश्चय करके तूने बढ़ाया है, हम सबको सुगंधित तूने बनाया है। नमस्ते से लेकर ते नमा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आते हुए पुरुष के हित के लिए तुझे नमस्कार हो, जाते हुए के हित के लिए नमस्कार हो, हे प्राण जीवनदाता परमेश्वर, खड़े होते हुए के हित के लिए नमस्कार और बैठे हुए के हित के लिए तुझे नमस्कार हो। नमस्ते प्राण प्राण ते से लेकर ता इदम नमा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्राण जीवनदाता परमेश्वर, श्वास लेते हुए पुरुष के हित के लिए तुझे नमस्कार, प्रश्वास प्रश्वास लेते हुए के हित के लिए नमस्कार होवे, बाहर जाते हुए पुरुष के हित के लिए तुझे नमस्कार, सम्मुख जाते हुए के हित के लिए तुझे नमस्कार, सबके हित के लिए तुझे ये नमस्कार है। याते प्राण से लेकर देही जीव से नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्राण जीवनदाता परमेश्वर, तेरी जो प्रीति करने वाली और जो हे प्राण तेरी अधिक प्रीति करने वाली उपकार क्रिया है और भी जो तेरा भय निवारक कर्म है उसका हमारे जीवन के लिए दान कर। प्राण प्रजा से लेकर यच्छ नाम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्राण जीवनदाता परमेश्वर सब उत्तम प्राणियों को निरंतर ढक लेता है। पिता प्रिय पुत्र को वस्त्र आदि से प्राण परमेश्वर ही सबका ईश्वर है। जो कुछ भी श्वास लेता है और जो नहीं श्वास लेता है, प्राणों मृत्यु से लेकर आधत्त 11वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्राण जीवनदाता परमेश्वर मृत्यु और प्राण जीवन को कष्ट देने वाला जर आदि रोग है। प्राण की विद्वान लोग उपासना करते हैं। प्राण जीवनदाता परमेश्वर ही सत्यवादी को उत्तम लोक पर स्थापित कर सकता है। प्राणों विराट से लेकर प्रजापति 12वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्राण जीवनदाता परमेश्वर विराट विविध प्रकार ईश्वर और प्राण परमेश्वर मार्गदर्शिका शक्ति है। प्राण परमेश्वर की सब उपासना करते हैं। प्राण परमेश्वर ही प्रेरणा करने वाला और आनंददाता है। प्राण परमेश्वर को प्रजापति सृष्टि पालक वे विद्वान कहते हैं। प्राण पानों से लेकर उच्चते 13वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्राण और अपान श्वास और प्रवास चावल और जौ के समान पुष्टिकारक हैं। प्राण जीवनदाता परमेश्वर जीवन का चलाने वाला कहा जाता है। जौ में भी प्राण श्वास वायु रखा हुआ है। अपान प्रवास वायु चावल कहा जाता है। अपानति से लेकर पुनः 14वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पुरुष गर्भ के भीतर श्वास लेता है और परश्वास बाहर को श्वास लेता है। जब तू हे प्राण जीवनदाता परमेश्वर तृप्त करता है तब वह पुरुष फिर उत्पन्न होता है। प्राण से लेकर प्रतिष्ठितम 15वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, प्राण जीवनदाता परमेश्वर को आकाश में व्यापक सूत्रात्मा वायु के समान वे बताते हैं। वायु भी जीवनदाता परमेश्वर कहा जाता है। प्राण परमेश्वर में ही बीता हुआ और होनहार और प्राण परमेश्वर में सब जगत टिका हुआ है। अथर्वणी से लेकर जिनवसी 16वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, निश्चल स्वभाव वाले महर्षियों की प्रकाशित की हुई और विज्ञानियों की बताई हुई देव से उत्पन्न और मनुष्यों से उत्पन्न औषधि उत्पन्न हो जाती हैं। जब तुम हे प्राण जीवनदाता परमेश्वर उनको तृप्त करता है। यदा प्राणों से लेकर विरुद्धा 17वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जब प्राण जीवनदाता परमेश्वर ने वर्षा द्वारा विशाल पृथ्वी को सींच दिया, तब ही अन्न आदि पदार्थ और जो कोई जड़ी बूटी है वे भी बहुत उत्पन्न होती हैं। यस्ते से लेकर उत्तमे 18वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे प्राण जीवनदाता परमेश्वर, जो पुरुष तेरे इस महत्व को जानता है और जिस पुरुष में तू दृढ़ ठहरा हुआ, सब प्राणी उस उत्तम लोक पर स्थान पर वर्तमान उस पुरुष के लिए बड़ी उपहार लावे। यथा प्राण से लेकर सुश्रवा 19वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे प्राण परमेश्वर, जैसे तेरे लिए ये सब प्रजाएं भक्ति रूप उपहार देने वाली हैं, वैसे ही उन पुरुष के लिए बड़ी उपहार ले लावे जो पुरुष हे बड़ी कीर्ति वाले परमेश्वर तुझको सुने। अंतरक से लेकर शची भी 20वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वही परमेश्वर सब ओर से व्याप्त और वर्तमान होकर सब दिव्य पदार्थों के भीतर गर्भ के समान विचरता है और फिर प्रकट होता है। उस वर्तमान परमेश्वर ने होनहार आगामी जगत में अपने कर्मों से प्रवेश किया है, जैसे पिता पुत्र में उत्तम शिक्षा दान में प्रवेश करता है। एकम पादम से लेकर कदाचन 21वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हंस सर्वव्यापक व सर्वज्ञानी परमात्मा समुद्र समुद्र के समान अपने अगम्य सामर्थ्य से उदय होता हुआ एक सत्य व मुख्य पाद स्थिति नियम को नहीं उखाड़ता है। हे विद्वान, जो वह परमात्मा उस नियम को उखाड़ देवे, ना तो आज न कल होवे, न रात्रि न दिन होवे, न कभी भी प्रभात होवे। अष्टाचक्रम से लेकर स केतु 22वां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, आठ दिशाओं में चक्र वाला, एक नेमी नियम वाला और सस्त प्रकार से व्याप्ति वाला ब्रह्म भली भांति आगे और निश्चय करके पीछे वर्तमान है। उसने आधे खंड से सब अस्तित्व जगत को उत्पन्न किया और जो इस ब्रह्म का दूसरा कारण रूप आधा है वह कौन सा चिन्ह है। यो अस्य से लेकर नमस्तुते 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर इस विविध जन्म वाले और सब चेष्टा करने वाले जगत का ईश्वर है, इससे भिन्न परमाणु रूप पदार्थों पर शीघ्र व्यापक होने वाले उस तुझको ही प्राण जीवनदाता परमेश्वर नमस्कार हो। यो अस्य से लेकर तिष्ठ थो 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो परमेश्वर इस विविध जन्म वाले और सब चेष्टा करने वाले कार्य रूप जगत का ईश्वर है, वे आलस्य रहित धीर बुद्धिमान प्राण जीवनदाता परमेश्वर वेद ज्ञान द्वारा मेरे साथ साथ ठहरा रहे। उदार से लेकर कश्चन 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सोते हुए प्राणियों पर वह प्राण परमात्मा ऊपर रहकर जागता है और कभी नहीं तिरछा होकर गिरता है। कभी वे भी सोते हुए में इस प्राण परमात्मा का सोना कभी परंपरा से नहीं सुना। प्राण माँ से लेकर त्वा में 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्राण जीवन दाता परमेश्वर, मुझसे पृथक वर्तमान मत हो, तुम मुझसे अन्य ना होगा। हे प्राण जीवन दाता परमेश्वर, प्राणियों व जल के गर्भ के समान तुझको अपने जीवन के लिए अपने में बांधता हूँ। इति द्वितीय अनुवाक अथर्वेद एकादशम कांडम तृतीय अनुवाक ब्रह्मचारी से लेकर तपसा पिपर्ती पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचारी वेद पाठी और वेद निग्राहक पुरुष दोनों सूर्य और पृथ्वी को लगातार खोजता हुआ विचरता है। उस ब्रह्मचारी में विजय चाहने वाले पुरुष एक मन होते हैं। उसने पृथ्वी और सूर्य लोक को धारण किया है, उपयोगी बनाया है। वह आचार्य सांग उपांग वेदों के पढ़ाने वाले पुरुष को अपने तप से परिपूर्ण करता है। ब्रह्मचारी ने पिपर्ती दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब व्यवहार कुशल पालन करने वाले विजय चाहने वाले पुरुष नाना प्रकार से ब्रह्मचारी के पीछे पीछे चलते हैं। 33,300 और 6,000 6,333 अर्थात बहुत से पृथ्वी के धारण करने वाले पुरुषार्थी पुरुष इसके साथ साथ चले हैं। यह सब विजय चाहने वालों को तप से भरपूर करता है। आचार्य से लेकर देवा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचारी वेद पाठी और जितेंद्रिय पुरुष को समीप लाता हुआ उपनयन पूर्वक वेद पढ़ाता हुआ आचार्य भीतर अपने आश्रम में उसको गर्भ के समान बनाता है। उस ब्रह्मचारी को 3 रात्रि उदर में अपनी शरण में रखता है। प्रसिद्ध हुए उस ब्रह्मचारी को देखने के लिए विद्वान लोग मिलकर जाते हैं। इयम से लेकर पिपर्ती चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह पहली संविधा पृथ्वी दूसरी संविधा सूर्य के समान है और अंतरिक्ष को तीसरी संविधा से वह पूर्ण करता है। ब्रह्मचारी संविधा से यज्ञ अनुष्ठान से मेखला से कटिबद्ध होने के चिन्ह से परिश्रम से और तप से ब्रह्मचर्य अनुष्ठान से सब लोगों को पालता है। पूर्व जातों से लेकर अमृतेन साकम 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचारी वेद अभ्यास के कारण से प्रथम गन्ना में पहला प्रसिद्ध होकर प्रताप धारण करता हुआ अपने ब्रह्मचर्य रूप तपस्या से ऊंचा ठहरा है। उस ब्रह्मचारी से सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान और वृद्धि कारक धन प्रकट होता है और सब विद्वान लोग अमरपन मोक्ष सुख के साथ होते हैं। ब्रह्मचारी से लेकर अचरीकृत 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचारी विद्या के प्रकाश से प्रकाशित कृष्ण मर्ग का चरम पहने धारण किए हुए दीक्षित होकर व्रत धारण करके बड़े बड़े दाढ़ी मूछ रखाए हुए चलता है। वह अभी पहले समुद्र से अर्थात ब्रह्मचर्य से पिछले समुद्र गृहस्थ आश्रम को प्राप्त होता है और लोगों को संग्रह करके बारंबार अतिशय करके पुकारता रहे। ब्रह्मचारी से लेकर ततर सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वेद विद्या प्राणो संसार और प्रजापालक सबसे ऊंचे मोक्ष पद में स्थित वाले विविध जगत के प्रकाशक परमात्मा को प्रकट करते हुए ब्रह्मचारी ने अमरपान अर्थात मोक्ष की योनि उत्पत्ति स्थान अर्थात ब्रह्म विद्या में गर्भ होकर गर्भ के समान नियम से रहकर और निसंदेह बड़े ऐश्वर्य वाला अथवा सूर्य समान प्रतापी होकर असुरों दुष्ट पाखंडियों को नष्ट किया है। आचार्य से लेकर भवंती आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, आचार्य सांगोपांग वेद पढ़ाने वालों ने दोनों इन परस्पर बंधी हुई चौड़ी गहरी पृथ्वी और सूर्य को सूक्ष्म बनाया है, उपयोगी किया है। ब्रह्मचारी तप से उन दोनों की रक्षा करता है। उस ब्रह्मचारी में विजय चाहने वाले पुरुष एक मन होते हैं। इमाम भूमि से लेकर विश्वा नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इस चौड़ी भूमि और सूर्य को पहले प्रधान ब्रह्मचारी ने भिक्षा दिया था, उन दोनों को दो संविधा के समान बनाकर ईश्वर को उपासना करता है। उन दोनों में सब भवन स्थापित हैं। अर्वागन्य से लेकर विद्वान दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ब्रह्म ज्ञान के दो निधि कोश गुहा गुप्त दिशा में गड़े हैं, एक समीपवर्ती और दूसरा सूर्य की पीठ ऊपरी भाग से परे दूर है। उन दोनों निधियों को ब्रह्मचारी अपने तप से रखता है। ब्रह्म परमात्मा को जानता हुआ वह उस ब्रह्मा को केवल सेवनीय निश्चित कर लेता है। अर्वागन्य से लेकर ब्रह्मचारी ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दो अग्नि इन दोनों परस्पर बंधे हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच मिलती है, एक अग्नि समीपवर्ती और दूसरी इस पृथ्वी से दूर है। उन दोनों की किरणें दृढ़ होकर अधिकार पूर्वक पदार्थों में ठहरती हैं। ब्रह्मचारी तप से उन किरणों में ऊपर बैठता है। अभिक्रंदन से लेकर जीवंती बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब और शब्द करता हुआ ग्रसता हुआ प्रकाश और अंधकार में चलने वाला गतिमान सूर्य के समान प्रतापी पुरुष भूमि पर बड़ा उत्पादन सामर्थ्य निरंतर लाया है। ब्रह्मचारी पृथ्वी के ऊपर पहाड़ के सम स्थान पर बीज सींचता है, उससे चारों बड़ी दिशाएं जीवन धारण करती हैं। अग्नोसूर्य से लेकर वर्षमाप तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचारी अग्नि में सूर्य में चंद्रमा में आकाश में चलने वाले पवन में और जल धाराओं में समिधा प्रकाश साधन को सब प्रकार से धरता है। उन जल धाराओं की ज्वालाएं नाना प्रकार से मेघ में चलती हैं। उन जलधाराओं का घृत सारा पदार्थ पुरुष दृष्टि और सब प्रजाएं हैं। आचार्यों से लेकर भृतम चौदहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आचार्य मृत्यु रूप जल चंद्र रूप औषधि अन्न आदि रूप और दूध रूप हुआ है। अनावृष्टि जीतने वाले मेघ उसके लिए गतिशील वीर रूप हुए हैं। उनके द्वारा ये मोक्ष सुख लाया गया है। अमाघृतम से लेकर अध्यात्मना पंद्रवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, श्रेष्ठ पुरुष आचार्य होकर उस वस्तु को घर में प्रकाशित और केवल सेवनीय करता है जो प्रजापति प्रजापालक परमेश्वर के विषय में उसने चाहा है और उसको स्नेही ब्रह्मचारी ने अपने से अधिकार पूर्वक ज्ञाति के लोगों को दिया है। आचार्यों ब्रह्मचारी से लेकर वशी सोलवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचारी आचार्य और ब्रह्मचारी ही प्रजापति प्रजापालक मनुष्य होता है और प्रजापति प्रजापालक होकर विविध प्रकार राज्य करता है। विराट बड़ा राजा वश में करने वाला शासक इंद्र बड़े ऐश्वर्य वाला हुआ है। ब्रह्मचर्य से लेकर इच्छते सत्रवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वेद विचार और जितेंद्रियता रूपी तप से राजा राज्य को विशेष करके पालता है। आचार्य अंगों उपांगों और रहस्य सिद्ध वेदों का अध्यापक ब्रह्मचर्य वेद विद्या और इंद्रिय दमन से ब्रह्मचारी वेद विद्या विचारने वाले जितेंद्रिय पुरुष को चाहता है। ब्रह्मचर्यन कन्या से लेकर जिगीर्ष्टि 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचर्य वेद अध्ययन और इंद्रिय निग्रह से कन्या कामना योग्य पुत्री, युवा ब्रह्मचर्य से बलवान, पति पालनकर्ता व ऐश्वर्यवान भर्ता को पाती है। रथ ले चलने वाला बैल और घोड़ा ब्रह्मचर्य के साथ उधर रेता होकर घास से सींचना गर्भाधान करना चाहता है। ब्रह्मचर्य रेंज से लेकर राभ्रत 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचर्य वेद अध्ययन और इंद्रिय दमन। तब से विद्वानों ने मृत्यु के कारण निरुत्साह दरिद्रता आदि को हटाकर नष्ट किया है। ब्रह्मचर्य नियम पालन से ही सूर्य ने उत्तम पदार्थों के लिए सुख अर्थात प्रकाश को धारण किया है। औषधियों से लेकर ब्रह्मचारिण 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, औषधि अन्न आदि पदार्थ और वनस्पति पीपल आदि वृक्ष, भूत और भविष्य जगत, दिन और रात्रि, ऋतुओं के सहित वर्ष जो हैं, वे सब ब्रह्मचारी वेद पाठी और इंद्रिय निग्राहक पुरुष से प्रसिद्ध होते हैं। पार्थिव दिव्या से लेकर ब्रह्मचारिण 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पृथ्वी के और आकाश के पदार्थ और जो वन के और गांव के पशु हैं, बिना पंख वाले और जो पंख वाले जीव हैं, वे ब्रह्मचारी से प्रसिद्ध होते हैं। पृथक सर्वे से लेकर भृतम 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब प्रजापति परमात्मा के उत्पन्न किए प्राणी प्राणों को अपने में अलग अलग धारण करते हैं। उन सब प्राणियों को ब्रह्मचारी में भर दिया गया वेद ज्ञान पालता है। देवा नाम से लेकर साकम 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रकाशमान लोगों का सरथा चलाने वाला कभी ना हराया गया प्रकाशमान ये व्यापक ब्रह्म विचारता है। उस ब्रह्मज्ञानी से सर्वोत्कृष्ट ब्रह्मज्ञान और वृद्धिकारक धन प्रकट होता है और सब विद्वान अमरपन मोक्ष सुख के साथ होते हैं। ब्रह्मचारी से लेकर मेधाम 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रकाशमान ब्रह्मचारी वेद पाठक और वीर निग्राहक पुरुष वेद ज्ञान को धारण करता है। उस ब्रह्मचारी में वो सब उत्तम गुण यथावत ओतप्रोत होते हैं। प्राण और अपान श्वास प्रवास विद्या को और व्यान सरशीर व्यापक वायु विद्या को, वाणी भाषण विद्या को, मन मनन विद्या को, हृदय के ज्ञान को, ब्रह्म परमेश्वर ज्ञान को और धारणावती बुद्धि को प्रकट करता हुआ वर्तमान होता है। चक्षु श्रोत्रम से लेकर उद्रम 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ब्रह्मचारी हम लोगों में नेत्र कान यश अन्न वीर्य रुधिर और उदर की स्वस्थता धारण कर। ताणी से लेकर रोचते 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचारी उन कर्मों को करता हुआ समुद्र के समान गंभीर ब्रह्मचर्य में तप तपता हुआ वीर निग्रह आदि तप करता हुआ जल के ऊपर विद्यारूप जल में स्नान करने के लिए स्थित हुआ है। वह स्नान किए हुए स्नातक ब्रह्मचारी पोषण करने वाला और बलवान होकर पृथ्वी पर बहुत प्रकाशमान होता है। अथर्ववेद 11वां कांडम सूक्तम 6 अग्नि से लेकर हंस 1वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अग्नि वनस्पतियों बड़े वृक्षों औषधियों अन्न आदिकों और वेद प्रकार उगने वाली जड़ी बूटियों इंद्र मेघ और बड़े बड़े लोकों के पालन करने वाले सूर्य का हम कथन करते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावे। ब्रूमों से लेकर हंस 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, श्रेष्ठ राजा मित्र कर्मों में व्यापक विद्वान और ऐश्वर्यवान पुरुष का हम कथन करते हैं, विभाग करने वाले और विविध स्थान में निवास करने वाले पुरुष का हम कथन करते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावे। वभ्रुदेव से लेकर हंस 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विजयी प्रेरक धारण करने वाले और पोषण करने वाले पुरुष को हम पुकारते हैं, अग्रगामी सूक्ष्मदर्शी पुरुष को हम पुकारते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावे। गंधर्व से लेकर हंसा 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गंधर्वों पृथ्वी के धारण करने वालों और अप्सराओं आकाश में चलने वाले पुरुषों को और कामों में व्याप्त रहने वाले दोनों माता पिता के साथ हितकारी वेद के रक्षक आचार्य आदि को हम पुकारते हैं, जो न्यायकारी प्रसिद्ध विजय पुरुष हैं उसको भी वे हमें कष्ट से छुड़ावें। अहोरात्रि से लेकर हंसा पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अब दिन और रात्रि का और दोनों सूर्य और चंद्रमा का हम कथन करते हैं। सब प्रकाशमान विद्वानों का हम कथन करते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावे। वातम से लेकर हंस छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वायु मेघ आकाश और दिशाओं का हम कथन करते हैं और सब विदिशाओं का हम कथन करते हैं, वे पदार्थ हमें कष्ट से छुड़ावें। मुंचितों से लेकर इति सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, दिन और रात्रि और उषा प्रभात वेला मुझे शपथ में होने वाले दोष से छुड़ावे। उत्तम गुण वाला ऐश्वर्यवान जिसको ये क्रय चंद्रमा है कहते हैं मुझे छुड़ावे। पार्थिवा दिव्या से लेकर हंसा आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो पृथ्वी के आकाश के प्राणी और जंगल के जंतु हैं और शक्ति वाले पक्षियों को हम पुकारते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। भाव से लेकर शिवा नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अब भवाश्यों भाव सुख उत्पादक और शर्व दुख नाशक दोनों पुरुषों को और रुद्र ज्ञानदाता पुरुष को जो प्राणियों का रक्षक है हम पुकारते हैं, इसलिए कि इन सब के जिन तीरों को हम पहचानते हैं वे हमारे लिए सदा कल्याणकारी होवें। देवे से लेकर हंस दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, आकाश नक्षत्रों भूमि पुण्य स्थानों और पर्वतों का हम कथन करते हैं, सब समुद्र नदियां और सरोवर जो हैं उनका भी वे हमें कष्ट से छुड़ावें। सब तिरशीन से लेकर हंसा ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अब वे निश्चय करके सात ऋषियों व्यापनशील व दर्शनशील अथवा त्वचा नेत्र कान जिहान नाक मन और बुद्धि का उनकी दिव्य गुण वाली व्याप्तियों का और प्रजापति प्रजापालक आत्मा का हम कथन करते हैं, यम नियमों को श्रेष्ठ रखने वाले प्रधान पालन करने वाले गुणों का हम कथन करते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। ये देवा से लेकर हंसा बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो दिव्य गुण सूर्य से वर्तमान और जो अंतरिक्ष में व्याप्त हैं और जो शक्ति वाले गुण पृथ्वी पर स्थित हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। आदित्य से लेकर हंसा तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विजय की इच्छा में वर्तमान प्रकाशमान दुखनाशक निवास कराने वाले व्यवहार कुशल निश्चल स्वभाव ज्ञानी और बुद्धिमान लोग जो हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। यज्ञम ब्रह्मो से लेकर हंसा चौदहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यज्ञ संगतिकरण आदि व्यवहार यजमान संगतिकरण आदि व्यवहार करने वाले ऋचाओं स्तुति विद्याओं और भय निवारक मोक्ष ज्ञानों का हम कथन करते हैं, सत्कर्मों के ज्ञानों और दान करने और ग्रहण करने योग्य वेद विद्याओं का हम कथन करते हैं, वे पदार्थ हमें कष्ट से छुड़ावें। पंच से लेकर हंसा पंद्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जड़ी बूटियों के सोम औषधि विशेष को प्रधान रखने वाले पांच पत्ता डंडी फूल फल और जड़ रूप राज्यों का हम कथन करते हैं, रोगों का चीर फाड़ना नाश करना मिलाना भर देना और बल ये उनके गुण हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। अरायान से लेकर हंसा सोलहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अदाताओं राक्षसों सर्गों सर्प समान क्रूर स्वभावों पुण्य आत्माओं और पालनकर्ताओं का हम कथन करते हैं, 101 अप्रमित मृत्यु के कारणों का हम कथन करते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। ऋतुओं से लेकर हंसा सत्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऋतुओं ऋतुओं के स्वामियों सूर्य वायु आदिकों ऋतुओं से उत्पन्न होने वाले पाने योग्य चावल आदि पदार्थों वर्षों महीनों और सब अनुकूल क्रियाओं का हम कथन करते हैं, वे हमें कष्ट से छुड़ावें। एता देवा से लेकर हंसा अठारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे देवताओं वीर पुरुषों दक्षिण से आओ पश्चिम से पूर्व से उत्तर से शक्तिमान सब महात्माओं, तुम मिलकर आगे बढ़ते हुए ऊपर आओ, वे आप हमें कष्ट से बचा में। विश्वान से लेकर हंसा 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अब सब विजय चाहने वाले सत्य प्रतिज्ञा वालों और सत्य ज्ञान के बढ़ाने वालों का हम कथन करते हैं, अपनी सब पत्नियों व पालन शक्तियों के साथ वे हमें कष्ट से छुड़ावें। सर्वान से लेकर हंसा 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अब सब व्यवहार जानने वालों, सत्य के खोजने वालों और सत्य ज्ञान से बढ़ने वालों का हम कथन करते हैं, अपनी सब पत्नियों व पालन शक्तियों के साथ वे हमें कष्ट से बचावें। भूतम से लेकर हंसा 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यवान विचारशील योगिंद्र का, प्राणियों के पालन करता का और तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश द्रव्यों को जो वश में करने वाला पुरुष है उसका हम कथन करते हैं, सब प्राणियों से मिलकर वे हमें कष्ट से छुड़ावे। या देवी से लेकर शिवा 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो उत्तम गुण वाली 5 पूर्वादि 4 और 1 ऊपर नीचे की बड़ी दिशाएं और जो उत्तम गुण वाले 12 मन बुद्धि सहित 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां रूप ऋतु में चलने वाले पदार्थ हैं और वर्ष काल के जो डसने वाले गुण हैं वे हमारे लिए सदा कल्याणकारी होंगे। तेईसवां श्लोक मातली से लेकर भेषजम जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इंद्र जीव का रथमान मन रथ शरीर द्वारा पाए हुए जिस भय निवारक अमृत अमरपन मोक्ष सुख को जानता है, उस अमृत को इंद्र परमेश्वर ने सब प्रजाओं में प्रवेश किया है। हे प्रजाओं, उस भय निवारक वस्तु मोक्ष सुख का हमें दान करो। इति तृतीयो अनुवाक।